تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائے نظر آکی a کی تکلیف کو شام دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شام دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو جوائے ساترا جا الہی گور تیرا کی جوائے ساترا ان کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو ان کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو یا جب بھر کے بدایا الہی محشر سے جب بھر کے بند دام محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی نام ہے آمال جب ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو Yeah. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، خطاؤں کو میری وصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، مطیع اپنا مجھے صدا سنتوں پر چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں مدینہ عطا جا الہی، ہو درتے مدینہ عطا جا الہی، ہو درتے مدینہ عطا جا اترتے مدینہ عطا یا الہی، میں اس کے نبی نے رہوں گم ہمیں نبی نے رہو تم ہمیں شاہ، تو دیوانہ ایسا بنایا الہی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، سدایا الہی دکھا ہر یا الٰہی شرف ہر برس حشر کا پاؤ خدا یا بچا کر مجھے سنتوں پر چلا جا الٰہی مطیع اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے بنا شم مدینے کے گل میں رلا یا الہی مدینے کے گل میں رلا یا الہی مدینے گل یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں پر برنا ہے میرے گھر درد کی یہ دوا ہے قلب میں رب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے کون دکھیوں ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری طالب تیرے خوف کا ہے قلب ساتھی میں حد سے بڑھا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے دل سی جائے میں صفا ہے دل سی جائے میں صفا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے پڑا ہے ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا نہایت گناگارو غافل سب حال تجھ پر کھلا ہے میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ میں میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے حشر میں مجھ سے کرنا نا پرسش بے سبب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نا پرسش نام غفار مولا تیرا ہے نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں مجھ کو تنہائی دا کر چل دیئے گا سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے دل اندھیرے گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری مغفرت کا تجھ سے سوالی پھر نہ نظر سے نخالی مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری استقامت یا الہی کرے دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے سگے عطار کی التجا ہے مولا سگے عطار التجا ہے سگے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مسلمان تیری عطا سے حبیب.